ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død. De ble begravet med ham da han ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske blir korsfestet på ham, for at den kroppen som underlagt synden, skulle til intet gjøres, og vi ikke lenger være slaver under synden. For den som død, er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. Og la oss høre Jesu ord om befaling av den hellige ånd. Jeg skal lese Bålsoppfalingen. Jeg skal lese fra gammel bangelbud, og derfor er språket noe gammeldags, men de regner med det på det. Og Jesu trådte frem, talte til dem og sa: «Mig er gitt all makt i himmelen og på jorden, og derfor utgjør alle folkeslag til disipler, i det jeg døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har talt til dem. Og se, jeg er med dem alle dager inntil verdens ende.» Vil foreldre og fadere reise? Vi takker deg for lovens vann, som ved ditt ord er en nådens kilde. Der du tilgir oss vår synd, frelser oss fra dødens makt, og gir oss løfter om det evige liv. Vi ber deg, send din ånd over oss, slik at vi som døpes kan reises opp til det nye livet med Jesus. den skal deles til Faderen som sendes om Helligåndens navn og oppfattes i din kristne forsamling. Stand Kristianium bevar din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn. Til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus og tro på ham. Stand Kristian, etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, døper jeg deg til Faderen. Sønn Kristian, den allmektige Gud har i dag benyttet deg sin hellige ånd, født deg på ny og tatt deg inn i sin tronhelighet. Må da styrke deg med sin nåde til din egen liv. Guds fred være med deg. Et lys tent for Sønn Kristian, vår mor i Kristus. La oss huske på ham i våre. Vil dere at Alexander Grayson Mina skal døpes til Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og oppdrag til din kristne forsamling? Gud bevar din utenående inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med Hellige Korsets tegn. Til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfeste og oppstandende Jesus Kristus. Alexandra, etter Herre Jesu Kristi ord og befaling, det ber deg til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Den allmektige Gud har i dag benyttet sin Hellige Ånd, født deg på ny og tatt deg inn i sin tro. Styrke deg med sin nåde til det evige liv. Guds fred være med deg. Og et lys tent for Alexandra, vår søster i Kristus. La oss huske på henne, våre bønner. Dere er at vi skal døpes til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn og oppdras til et liv i kristen forsamling. Gud bevar din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn. Til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre det korsfeste og oppstandende Jesus Kristus og tro på ham. Agnes, etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, nåde til det evige liv. Guds fred være med deg, Agnes. Og et lys er tent for Agnes, vår søster I Kristus. La oss på henne I våre bønner. Alexander, etter at Herre Jesus sier ord og befaling, så døper jeg deg til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Gud har I ånden, Alexander, gitt deg sin Hellige Ånd, født deg forbi og tatt deg inn I sin troende menighet. Og da han styrker deg med sin nåde, til det evige liv. Guds fred vær med deg. Og et lys tent for Alexander, vår bror I Kristus. La oss huske på ham I våre bønner. Og Janis, du står her I dag som både fadder for Alexander og også ektefelle. Og dere to har, eller du født selv som barn. Men I et annet kirkebakgrunn. Og sammen har dere funnet veien til Granvoll kirke som deres andre hjem. Og du ønsker en bekreftelse på din lov her I dag. Så spør jeg deg, Anders. Ønsker du å bekrefte din dåpspakt og leve et liv I din kristne forsakelse? Gud bevarer din utgang fra nå og til evig tid. Som en påminnelse om din dåp, så tegner jeg deg det hellige korsets tegn. Til et vitnesbyrd om at du tilhører den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus I tro på ham. Og et lys tent for deg, Janis. Vår bror I Kristus, la oss huske på Janis I våre bønner. Så kan vi alle ha godt av eller gå god for å minnes vår egen dåp. I dag under nattverden det en god anledning til å gjøre det, hvis du ønsker det. Da kan man komme forbi døpefonten, dyppe hendene I døpsvannet og tegne et kors I pannen. Som en påminnelse om sin egen dåp, og at vi tilhører den korsfestede og også den oppstandende Jesus. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi far, han som I sin rike miskunn har født oss på ny, til et levende håp ved Jesus Kristi oppstandelse fra de døde. salig er. All godhets Gud, du hører vårt lager ord. Vi ber deg. Trøyst oss i lidelse og lengsel, så finner vi styrke i løftet om at du vil gi alle gode oppfinning igjen. Med din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder. En og samme Gud, for evighet til evighet. Amen. Det står skrevet i Salmens bok. Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Salig er den som stoler på Herren, som ikke vender seg til de stolte, til den som faller fra i løgn. Store ting har du gjort for oss, Herre, min Gud. Underfulle verk og planer, ingen er din like. Vil jeg fortelle og tale om dem, er de for mange til å telles. Slik lyder Herrens ord. Og nå er det tid for søndagsskole. Alle barn som har lyst til å være med på det, er hjertelig velkommen. Likevel var det vår, for oss var det skapt. fortsatte, skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengelighet, og for den frihet som Guds barn skal eie i herlighet. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsriden. Ja, enda mer. Også vi som har fått ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og hel når kroppen vår blir satt fri. Slik lyder Herrens ord. Gjør et forsøk på å legge våre liv, vår smerte kanskje, våre behov, framfor en Gud som sier at han av ekte og alltid med oss. Ja, at vi da skal erfare at han faktisk stiller opp. At Gud faktisk viser seg som frelser i våre liv. Det sunt og svært menneskelig dette med å lengte. Og det viktig, og det godt å komme i kontakt med sine egne dypeste behov. Og faktisk få tid til å kjenne etter hva som egentlig bor på innsiden. Og at når vi oppdager det, at vi kan få lov til å gi det over til Gud. For når vi gjør det, så kan det skje noe kraftig. Når våre dypeste lengsler, våre mest basale behov, møter Gud, ja, der skjer det, tenker jeg, noe som vi kan begynne å kalle for frelse. Når våre dypeste lengsler møter Gud, der skjer det frelse. Og prest og åndelig veileder Geir Gundersen, han har kalt denne lengselen for evighetens skjelving. Få det en gang til, det blir det slått. Evighetens skjelving i oss. Så han legger altså som et premiss at våre dypeste lengsler på en eller annen måte er knyttet til Gud og det evige. Og at vi lengter fordi vi har mistet kontakt med noe som opprinnelig tilhørte oss. En kjærlighet, en tilhørighet, et hjem. Slik dagens epistetekst også sier det, vi sukker med oss selv, og vi lengter etter å bli Guds barn, fullt og fullt. Og dersom vi kjøper dette premisset, at våre dypeste lengsler på en eller annen måte er knyttet til den tapte, eller fragmenterte evigheten i oss, så betyr kanskje også det at et av livets største og viktigste spørsmål er: hva er jeg lengter etter? Og tenker at skal vi ta oss selv og også andre mennesker på alvor, så må vi våge å stille dette spørsmålet. Hva er jeg lengter etter? Og ikke minst, hva er det du egentlig lengter etter? Svaret på det vil selvsagt være mye. Alt ettersom hvem vi er, hvor vi er i livet. Hva vi bærer med oss av gode ting og dårlige ting. Hvilket selvbilde vi har, og kanskje også hvilket gudsbilde vi har med oss. Men på et grunnleggende plan, så tror jeg likevel at svaret kan være noenlunde likt for oss alle sammen. At vi dypest sett lengter nettopp etter å bli sett og bli elsket betingelsesløst. Det jo en klisjé, men likevel kanskje av. Vi lengter etter og erfarer at vi ikke er det vi gjør, men at vår identitet dypest sett er å være elsket, og at det er det sanneste man kan si om hvem du og jeg er. Det ikke sikkert at vi kjenner igjen den lengsen som en lengsel etter Gud, men den bor i oss, i kraft av at vi er skapt, alle sammen. Og evangeliet er jo at det finnes en Gud som ser oss og elsker oss slik, som kaller oss på sine elskede barn, slik vi også har blitt minnet på i dag. Tar oss imot og kaller oss for barn. At han ikke bare er høy og allmektig, men at han er en far som ønsker mer enn noe annet at vi skal komme til ham med våre kanskje brukte, kanskje nydelige liv. Og Jesus, som er Gud, er derfor en ekspert på dette. En ekspert på å møte det som bor dypest i oss. Det være seg fysiske, eller psykiske, kjedelige, eller helt jordnære. Som i dagens evangelietekst, hvor han liksom i forbifarten på vei til noe annet, et annet sted, møter han. Jesus ser ham, han får med livet med ham, så han sukker. Så tar han ham til siden, og på en litt sånn underlig måte helbreder han. Gjør han frisk. Og denne mannen, på samme måte som salmisten, får erfare at han blir møtt, at hans føtter dras opp av hjelmen, og han settes på stødig og fast. Og evangeliene er fulle av sånne fortellinger, og viser oss og minner oss om at Jesus alltid ser litt dypere. Så da møtte en blind mann langs veikanten, som ropte på ham, og som ikke ville gi seg før Jesus kom bort til ham. Og i stedet for å anta at den blinde mannen ønsket å se igjen, så spurte Jesus ham: «Hva kan jeg gjøre for deg?» Med andre ord, hva lengter du etter? Hva vil du at jeg skal leke og reise opp i deg? Sånn er Jesus. Han ser oss, og han ser også det som vi ikke våger å dele med andre. Det som tynger oss, som gjør at vi kanskje ligger våken på natta. Det vi beskylder oss over. Forvirringene, spørsmålene, hva skal jeg velge, hvor skal jeg gå? Og enighet, mangel på fellesskap, mangel på tilhørighet. Jesus ser deg, han er. Han står og banker, og ønsker at vi skal invitere ham inn, for å være sammen med oss, for å løfte opp oss og reise. Og så er vi som kirke på en særlig måte kalt til å følge i nettopp disse Jesu fotspor. Til å søke ut, til å se etter og lete etter vår egne og vår neste slengsel og behov. Til å stille disse samme spørsmålene på en sånn måte at det bringer ut så like til vi som søker. Så må jeg si, veldig ofte på egne vegne i mitt eget liv, og noen ganger også på kirkens vegne, at jeg kan kjenne på en liten uro. En frykt for at vi ikke alltid makter å være med oss denne pakken videre. Jeg kan frykte at mennesker kommer hit til kirken, og ikke får denne livsendende erfaringen, men at vi går igjen samme som da vi kom. Uberørt. Ikke fordi at gudstjenesten eller kirkekampen eller hva det måtte være ikke var bra, men fordi de ikke satte oss i kontakt med våre egne lengsler og behov. Altså at det ikke ble et møte mellom himmel og jord. Og som menneske kan vi selvsagt ikke skape det. Det er et mysterium hvorfor vi noen ganger erfarer at himmelen er åpen, eller hvorfor noen mennesker virker å erfare det. Andre. Noen ganger kan vi kanskje også skylde på Gud. Hvor er du? Bibelen er full av sånne dager. Vi kan ikke framstå og se synkepikket. kanskje til og med når det gjelder en vis. Det er en gave for å få lov til å be for hverandre om store ting, om små ting. Men å faktisk våge å gjøre det, stille det spørsmålet, kan jeg få lov til å be for det. For å ansvare hverandre til Gud. Han som ser det vi ikke alltid ser, og hører det vi ikke alltid hører. På den måten tror jeg kan våge å påstå, vi vil bli fornyet. Både våre egne og våre bestes. Vi bruste bein finner nytt fotfeste. Og våre likeste lengste erfare og bli møtt. Hva du lengter etter? I hvilket område av ditt liv trenger du at Gud møter deg og leker deg med sin utredelse? Måtte den allmektige kan gi deg kraft til å gi denne frelsen videre til mennesker som du møter på din vei. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Kjære menighet, kjære alle sammen, det så fint at så mange har funnet veien hit til Ravnborg kirke i dette flotte solskinnsværet på den 16. søndagen i kvalitetstiden. Som vanlig så skal vi gi noen kunngjøringer herfra, men alt finner dere før det omtalt i gudstjenesteprogrammet, som dere har fått utlevert ved inngangen. Sist søndag så kom det inn til elevaksjonen til Kristelig Gymnasium 11.785 kroner. I dag er det mulig å gi en gave til Grønland menighet og det flotte sosiale arbeidet som der er rettet inn mennesker som har det vanskelig i hverdagen. En gave kan gis på Vipps-nummer 10202, 10202, eller legges i bøssen ved utgangen. I morgen så er det som vanlig språkkafé i Ravnborg menighetshus klokken 18.30, og tirsdag morgen klokken 09 er det bønn og morgensang her i Brandenborg kirke. Klokken 12 samme dag tirsdag nede i krypten så er det formiddagstreff. Og i disse tider hvor man snakker så mye om mobilitet så avstår jeg nærmere for å kommentere dette nærmere. Men alle er hjertelig velkommen til dette treffet. Samme kveld nede i krypten, tirsdag klokken 19.30, så har vi vårt første møte i serien Brandenborg Kirkeakademi. Og vi har vært så heldige å få hit professor Janne Olav Maklari. I disse dager så er det jo halvannet år siden Ukraina-krigen brøt ut, og hun vil foredra over tema verdi og makt. Ukraina-krigens betydning her i verden. Så har vi da onsdag klokken 12 her i kirken hverdagsmesse. Før vi har kommet frem til den 17. søndagen i trefoldighetstiden. Neste søndag som vanlig høymesse her i Brandenborg kirke klokken 11.00. Medvirkende prester er Sjur Isaksen og Sigrun Reikardsen. Ved orgelet finner vi Inge-Lise Hulsrud. Og sangere fra Brandenborg lokalensemble medvirker under ledelse av sin dirigent Elisabeth Holte. Da gjenstår det bare for meg å ønske dere alle en fortsatt god søndag og på gjensyn. Etter gudstjeneste så vil det være kirketaffe i pluss, og det vil foregå ned i krypten. Jeg kan enten gå der og søndagsskolen med, og der er også heis, og hvis det ikke er så mulig å gå rundt. Nede i krypten så skal vi dele et måltidlag. Og det er pilot barn og andre, så la oss samle rundt ungene og et. Det blir mulighet for å leke aktiviteter for ungene der nede, sammen med andre barn som har søndagsskolen. Og rundt omkring i står det stativet med klær, så det bare rundt og se hvis du finner noe du har lyst på, så må du bare ta det. Vi ønsker å oppnå om en bruk, og tenk at det vil være med å bruke. Og legge til at ungene liker å ha samtale vårt, som er en god anledning til å bli litt bedre godt med deg selv, kanskje også med. La oss vende oss til I stillhet vi nå legger frem deg og det hver av oss har på hjertet. Takk Herre for at du tar imot våre bønner og våre liv. Thank you. sønn, Jesus Kristus, for at han skulle frelse oss fra synd og død og vinne deg til himmelen. Vi ber deg, send din ånd over oss og disse gaver, så vi kan ta imot Jesus Kristus i død og liv. Thank you. nästa i fotarmen. Thank you.